free with someone like me. That's the way it should be. Someone like me. I know it's hard when you're feeling down to lift your feet up off the ground. We make mistakes, but doesn't everybody? You don't always have to agree with someone like me. That's the way it should be. Wat een prachtig nummer om de show mee te beginnen. Dat belooft veel goeds voor het komende uur. Atomic Kitten. Someone like me. Ja, zo heet het ook. Someone like me. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ja, ik ga je oren weer vertroetelen als het een beetje mee zit vanavond. Met heerlijke muziek, onverwachte nummers waarvan je denkt, hey, goh, heb ik dat ooit gehoord? Of, dat is lang geleden. Dat komt er dus allemaal aan. En we hebben een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over 15 jaar spinnen voor Villa Joep. Dat is een heel goed doel. Dat spinnen stopt en waarom? Dat hoor je zo meteen hier in de show. Dat betekent niet dat Villa Joep haar werkzaamheden staakt. Wel, nee, er zijn nog heel veel andere mogelijkheden om dit goede doel te steunen. Han van der Horst is ook weer van de partij vandaag. En ja, tijdens zijn eerste column in 2023 heeft hij goede woorden over voor de bestuurders van Goeree Overflakke. En waarom dan wel? Nou, dat hoor je zo meteen. Want ja, Han is eigenlijk altijd heel kritisch op gemeentebesturen. Maar hij heeft hier toch wel een zwak voor het gemeentebestuur van Goeree Overflakke. Dus de oortjes spitsen alle andere mensen en andere politici in de regio. En het laatste onderwerp van vandaag is We Art Creators zoeken schrijftalenten. Dus ben jij goed in schrijven, dan kun je bij hen terecht en dan kun je ook nog wat betekenen. Wat, dat hoor je straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Changes flowing through your life. grasses grow, flowers lift their heads, and over all the plain, wonder spreads of life, of life, life. Hold your head up high on the other side. Hold your head up high on the other side. Hold your head up high on the other side. Dit is de late avond. Depend on you. I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. I see you across the street, and I can't help but wonder. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Before you go and break my heart. Bijzondere muziek van Breaks Co-op hoorde je zojuist hier in de show. En zij brachten The Other Side, natuurlijk. En Sam Brown met Stap hier in de show. Het is alweer zo'n beetje tijd voor het eerste onderwerp in de show. Ja, wel een sportief onderwerp zou je kunnen zeggen. Hoewel een sportief onderwerp aan het einde van ja, zo'n sportief onderwerp. Na 15 jaar spinnen voor Villehoop komt er een einde aan een spinning evenement van Spin for Life. Nou, daarover ga ik praten met Jan Witte. Hij is van Stichting Villehoop. Vertel eerst maar eens in het kort, wat is Villehoop? Ja, Villehoop is een stichting die onderzoek doet naar neuroblastoom. En neuroblastoom is een kinderkanker die met name bij jonge kinderen voorkomt. Die zeer agressief is, maar ook heel complex in zijn tumorenontwikkeling. Daar is eigenlijk heel specifiek onderzoek gestart vanaf 2000, 2005. En dat heeft een ja, soort vliegwiel gekregen door middel van de oprichting van Villehoop. Dat stamt van ongeveer 2004, toen Joep overleed en zijn ouders geld probeerden te gaan verzamelen om onderzoek naar neuroblastoom. Ja, en Joep was een kind die dus neuroblastoom had. Ja, en daarna naar overleden is. Ja. Ja. Jullie hebben bijvoorbeeld een spinning event gehad, 15 jaar lang. Waarom stoppen jullie daarmee? Het was heel succesvol, als ik het zo hoor. Ja, we zijn zeg maar 2000 ongeveer begonnen. In 2006 op een avond hebben we met Leontien Stijn. Dat is nog steeds de moeder trouwens, want daar staat ze ook voor. Is de moeder van Joep. En die heeft uitgelegd waarom zij wilde dat eventueel wij als Spin for Life Vlaardingen destijds geld zouden gaan inzamelen voor Villa Joep. Het verhaal wat zij deed, wij waren binnen ongeveer een kwartier of 20 minuten waren we om. En dat is eigenlijk een huwelijk geworden. Ja, dat is een beetje een raar huwelijk misschien, maar de verbondenheid is zo groot geweest, met name in Vlaardingen, dat wij waren onderdeel van een wat grotere organisatie. En wij gezegd hebben, wat er ook gebeurt, wij gaan, vanaf dat moment al, wij gaan alleen voor Villehoop. En dat hebben we 15 jaar hebben we dat mogen volhouden. Ja, op een gegeven moment komt daar in 2019 nog weer een ton bij. En we waren tot aan eind februari waren we klaar voor de 2020 versie. En toen dacht ik bij mezelf, als ik nu aan iemand ga vragen om fietsen te gaan ophalen in Brabant, dan zou ik tegen die man zeggen, je bent niet goed bij je hoofd. Brabant stond op dat moment in de fik vanwege de COVID. Dus toen dacht ik, als dat al niet gaat werken, en toen hebben wij besluit genomen, voordat de grote mensen een besluit ook deden, dat we het eigenlijk niet door moesten laten gaan. Ja, heel verstandig toen, hè? Zeker. Ja. Toen hebben we in 2022 hebben we bij de bevrijdingsfeest in Vlaardingen hebben we een mini-versie gedaan. Ik dacht van, nou weet je, dan moeten we toch wel een 30, 40, 50 fietsen kunnen doen. Ik heb nou ja, goed, dezelfde publiciteit hebben we naar buiten gegooid. En we hebben 12 fietsen voor 4 uurtjes. Het is een beetje uit de tijd geraakt. Ja, en weet je, je ziet ook mensen, je ziet ook een sociale ontwikkeling met COVID. Je ziet toch dat de gemeenschap in zijn algemeenheid toch anders reageert. Ja. Dus de vibe die wij hadden in 2019, die hebben we een soort niet meer. En dan moet je je gaan afvragen, is het kansrijk om heel veel energie te stoppen in weinig? En toen dachten we, dat gaan we niet meer doen. Wat gaat de toekomst brengen voor Villehoop? Want jullie blijven die donateurs nodig hebben. Zeker. Maar er zijn andere wegen die nu open gaan. Waar je ook heel veel ervaring mee hebt, zijn legaten. Mensen die een deel van hun geld wat ze zeg maar, gespaard hebben en hiervan weten. En dat zijn ook veel opa's en oma's. Dat over het algemeen is babyboomers. En dat zijn natuurlijk de miljonairs. Tenminste, zo wordt het wel eens in de krant geschreven. De miljonairs van de naoorlogse ontwikkeling in Nederland. Ja, daar komt er wat geld over. En dat zijn toch wel voldoende fondsen die in ieder geval een bijdrage kunnen leveren. Dat Villehoop door kan blijven gaan om te investeren in onderzoek. Daar wordt wel scherp naar gezocht welke onderzoeken. Want niet elk zeg maar, aangeboden onderzoek is goed voor zeg maar, de ideeën van Villehoop. Maar ze zijn tot nu toe kansrijk. En ik hoop dat ze, doordat ze ook die kansrijkheid zo toeneemt. Ik moet zeggen, daar heeft bijvoorbeeld Kika heeft daar ook een goed oor naar. Kika is in feite een onderdeel voor kinderkanker. Doet het breed uit, maar helpt ook Villehoop. Laat ik zeggen, de wegen gaan anders wandelen, maar de ontwikkeling van onderzoek naar neuroblastoom, dat stopt niet. Ja, nou ben ik geen miljonair. Of een hele hoop luisteraars zijn geen miljonair. Maar misschien willen ze toch wel eigenlijk best wel doneren aan dit goede doel. Waar kunnen mensen informatie krijgen over Villehoop? Een van de uitspraken van Willy Joep of binnen Willy Joep is: elke euro telt. Dus je hoeft geen miljonair te zijn om te mogen en te kunnen doneren. Maar als ze www.villajoep.nl/donaties, dan komen we uit bij Willy Joep en dan kunt u de donatie achterlaten. En dan is Willy Joep blij en de kindjes van de toekomst nog blijer. En dan kan het onderzoek door. Zeker. Jan de Witte, hartelijk dank. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Où est passé Paris ma rose? Paris sur Seine la bouclée. Sont partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais. Paris ma rose, où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genin l'avenue? Et le chemin vert qu'est-il devenu, lui qui serpentait près de la Bastille? Où est passé Paris la grise? Paris sur brume la mouillée. Les paradis, Paris l'oubli est parti sur la pointe des pieds. Paris la grise. Où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis? Ces soleils de craie, où sont-ils partis qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans-souliers, s'est perdue vers Aubervilliers ou vers Nanterre, l'embourbé. Paris la rouge, où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avait si grand cœur qu'on ne voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime? Paris que j'aime et qui n'est plus. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. The dawn creeps across the pillow where the face of an angel lies cradled in a nest of tangled hair. And the smile of contentment on your face while you've been sleeping keeps me going. Me know just why I'm here. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind to leave. I'd die from loneliness. I need your onlyness, a place for my soul to rest. Yes, I need your love. Make my life beautiful. The alarm clock rings at 7 and I feel a stir beside me. I hear your gentle footsteps on the floor. I raise up from my pillow just in time to catch a small glimpse of a housecoat swishing through kitchen door. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind to leave. I'd die from loneliness. I'll need your onlyness, a place for my your love to make my life beautiful. I watch my shaven razor gliding smoothly on the face of a happy man who loves to live at home. And the sweetest voice I ever heard is calling me to breakfast. I don't know how I made it on my own. And I don't believe you'll ever find a thought will ever cross my mind. My soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. Een van mijn favoriete nummers in de discotheek hier bij de late avond. Alex Harvey, To Make My Life Beautiful. Geweldig. En Serge Reggiani met Paris Ma Rose. Straks een, ja, ongelooflijk positieve column van Han van der Horst. Hij is altijd heel, heel, heel kritisch. Maar vandaag heeft hij wel wat complimenten over voor het gemeentebestuur van het eiland Goeree-Overflakkee. En waarom dan wel? Dat hoor je zo meteen. Na Whitney Houston en I Have Nothing. Much further, I don't wanna have to go. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Deze keer, lieve mensen, de beste wensen nog trouwens, kan nog net. Deze keer richten wij de schijnwerper op de eilandgemeente Goeree-Overflakkee. Wat kan mij dat schelen, zult u zeggen. Ik woon daar niet, ik rijd er hoogstens doorheen. Maar toch, wat ik te berde breng, is de moeite waard voor iedereen die in het hele uitzendgebied van De Late Avond woont. Goeree-Overflakkee dan kent 13 dorpen en 1 stad Goeree. Het commercieel centrum is een winkelstraat, de Diek, die de aaneengegroeide dorpen Middelharnis of Meneerse en Sommelsdijk met elkaar verbindt. Samen tellen ze een kleine 15.000 inwoners. De gemeente heeft er in zijn totaliteit een dikke 51.000. Ze bestaat pas sinds 2013, toen Dirksland, Goeree en Middelharnis zelf al fusiegemeentes moesten samengaan. Dat dit niet overal even goed viel, blijkt uit het feit dat de lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee niet minder dan 7 zetels telt in een raad van 31 koppen. Andere lokale partijen bezetten met elkaar nog eens 4 zetels. De laatsten voelen zich op verschillende manieren verwant aan Caroline van der Plas. Het college bestaat uit een wethouder van de Vitale Kernen, een SGP'er, een CDA'er en een PvdA, hoewel die partij maar 2 zeteltjes heeft. Nou, dan weet je het wel, denk je. Maar wacht, op de website van de gemeente staat een knop. Daarmee kun je een afspraak maken met een van de wethouders. Dat is een compliment waard. De site staat ook nog vol toegankelijke informatie voor mensen in financiële moeilijkheden, waar ze terecht kunnen voor een handreiking. En dan is er ten slotte een afspraak met Connexion dat op het eiland het busvervoer verzorgt. Mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum krijgen met ingang van maart 2023 gratis openbaar vervoer. Ze ontvangen een dalvrij abonnement waarmee ze op werkdagen vanaf 9 uur en in de weekenden de bus kunnen nemen. Niet alleen op het eiland, maar ook in Zeeland en tot aan het Rotterdamse Zuidplein, voor zover het lijnen van Connexion betreft. Dat is een betere en eerlijkere maatregel dan het gratis openbaar vervoer dat in Rotterdam al sinds jaar en dag geldt voor alle senioren, ook als ze een villa in Hillegersberg bewonen. Het is praktisch, het zet zoden aan de dijk, het is een slim idee. Schiedam kende overigens in het verleden ook zo'n regeling, maar die is afgeschaft toen de RET naar het idee van het Schiedamse college een te hoge vergoeding ging vragen. Het is nooit tot een nieuwe overeenkomst gekomen. Eigenlijk zou elke gemeente in Nederland op deze manier de bewegingsvrijheid van burgers met weinig geld moeten vergroten. Dat is juist voor arme mensen van het grootste belang. Zo kunnen hun kinderen naar goede scholen, ook als daarvoor gereisd moet worden. Kosten van en naar het werk vallen weg. Goeree-Overflakkee is dan ook bestuurlijk een voorbeeld. Het is fijn dat juist nu, in de eerste dagen van een nieuw en moeilijk jaar, zoiets te kunnen zeggen. Dat Connexion tegelijkertijd op het eiland gewone buslijnen heeft vervangen door belbussen, zodat de inwoners van een aantal dorpen niet meer naar de halte kunnen, maar eerst een uitgebreide bestelling moeten doen, dat laten we maar even buiten beschouwen. We luisteren ondertussen naar een Weens lied. Instappen maar. Doorlopen graag. En als u vindt dat hier grensoverschrijdend gedrag wordt gepropageerd, dan is het uw probleem. Aufpassen! Einsteigen bitte, mein Herr Schaff. Was ist denn einsteigen? Dille, Moment, ich komme ja nicht verstehen. Was heißt, verstehst du, Herr? Sie hören doch, wie lieb Ihnen die Frau das sagt. Einsteigen bitte, ruft sie jeden laut ins Ohr. Bleiben Sie bitte nicht in der Mitte, gehen Sie doch endlich mal vor. Liebe kleine Schaffnerin, kling, kling, kling. zag, wo fährt dein Wagen hin? Kling, kling, kling. Liebe kleine Schaffnerin, gern bleib ich im Wagen drin. Und ich küsse dann sehr galant eine kleine entzückende, kleine berückende, Fahrkartenzwickende Hand. Und ich küsse dann sehr galant eine kleine entzückende, kleine berückende, Fahrkartenzwickende Hand. Endstation! Euwe, Endstation. Aussteigen bitte, wir sind bei der Endstation. Doch ich bleib sitzen und nehm die 20. Vorquartier mir heute schon. Liebe kleine Schaffnerin, kling, kling, kling. So, wo fährt das Wagerl hin? Kling, kling, kling. Liebe kleine Schaffnerin, gern bleib ich im Wagen drin. Und ich küsse dann sehr galant eine kleine entzückende, kleine berückende, vorquartenzwickende Hand. Und ich küsse dann sehr galant eine kleine entzückende, kleine berückende, vorquartenzwickende Hand. Na, Fräulein, stand jetzt vor ich mit Ihnen schon 20 Mal rundummer dumm. Und Sie haben noch ein bisschen was für mich übrig gehabt, ne? Wie wär's denn? Möchten Sie denn mal mit mir auf ein Gaserl Wein gehen? Kommen. Erst Freitag kennen Sie. Na schön, da freue ich mich bis Freitag. Dann küsse ich doch sehr galant Ihre kleine entzückende, kleine berückende, vorquartenzwickende Hand. Und ich küsse dann sehr galant nicht nur Ihre entzückende, kleine berückende, vorquartenzwickende Hand. Ik weet nog goed hoe het was, die eerste keer jij en ik. Voor altijd in mijn geheugen gegrift. Ik leefde als in een roes, de wereld was van mij. Tot het moment dat jij even niet wist en je zei. Je was hier nog niet aan toe. Zoveel te doen, maar zonder jou ga ik langzaam kapot. En overal zie ik jou, ik zoek naar jou. In elke vrouw, in ieder raam van elke trein. Ik zie jouw schaduw naast de mijne. In elke film, in elk café. Soms schrik ik wakker en denk nog steeds dat je naast me ligt te slapen. Maar daarvoor is het bed te koud. Het komt gewoon omdat ik nog van je hou. Sinds jij bent weggegaan, rook ik weer, drink te veel. Ik kom pas thuis als de dag. Vrouwen, ze komen voorbij, niet meer dan schimmen voor mij. Een vergelijking die jij altijd wint. En ik weet, ik moet jou echt laten gaan. Mijn goed, ik kan het niet aan. Je zit in iedere stad. Het komt gewoon omdat ik nog van je hou. En jou niet vergeten. Die film van ons die draait maar in mijn kop. En je moet weten, ik wacht altijd op jou. Ja. ik zoek naar jou in elke vrouw, in ieder raam van elke trein. Ik zie jouw stadion naast de mijne, in elke film, in elk café. Soms schrik ik wakker en denk nog steeds dat je naast me ligt te slapen, maar daarvoor is het bed te koud. Het komt gewoon omdat ik nog van. Een bijzonder nummer vanuit een rijdende tram, zou je kunnen zeggen, in Wenen. Zojuist hier in de show. Ja, kon het allemaal wel, wat daar gezegd werd. Zou tegenwoordig niet meer kunnen, hoor, in dat lied. Nee, dan heb je een MeToo-momentje, zou je kunnen zeggen. Maar maakt niet uit. For Fun hoorde je ook hier in de show met Overal. Ja, over een paar minuten al gaan we ook weer lekker praten met The Art Creators. Zij zoeken schrijftalent. En wat dan wel? En als jij schrijftalent denkt te hebben, kun je er wat mee? En wil je er wat mee? En hoe dan verder? Je hoort het zo meteen. Allemaal na Johan en Walking Away. Taaltovenaar? Gebruik je je pen als een verlengstuk van je arm? Of weet je mensen te raken met hetgeen jij te vertellen hebt? We Art Creators in Delft, die weten er alles van. En in de studio hebben we aangeschoven Ian Reinders. Welkom. Dankjewel, hallo. Laten we eerst beginnen heel kort over wie is We Art Creators. We Art Creators is een kunstcollectief waarmee we jonge kunstenaars een podium bieden. Dus we organiseren allerlei verschillende evenementen. Ja. Talenten ontwikkelen. Welke talenten hebben we het dan over? Nou, we hebben dan talenten over kunsttalenten en kunst in de breedste zin van het woord. Dus we hebben het over muziek, dans, spoken word, fotografie, schilderkunst. Ja, alle creatieve uitingen eigenlijk. Ja, maar mijn openingszin ging natuurlijk over iets heel bijzonders. Dat gaat over schrijven. Ja. Jullie zijn op zoek naar schrijftalent. Wat zoek je? Nou, waar we naar op zoek zijn, zijn jongeren tussen de 15 en 30 jaar in Delft en omgeving die taal echt als passie hebben. Dus je zei het net al, taaltovenaars, mensen die hun pen als verlengstuk van hun arm gebruiken, die mensen weten te raken met hetgeen wat zij willen brengen. Daar zijn we naar op zoek, althans daar waren we naar op zoek, want we hebben het gevonden. Ja, maar nu zeg je Delft, nou woon ik tegen Dordrecht. Ben ik niet welkom bij jullie? Iedereen, elk talent is welkom. Aankomende editie van ons evenement zijn er allerlei verschillende talenten uit verschillende steden ook welkom. Dus dat is, dus je bent zeker welkom, ja. Maar ja, jullie wonen in Delft, dat is het. Wij wonen in Delft, klopt. Nu schrijven jullie in jullie persberichten, want dat spellen we natuurlijk hier zo bij de radio. En dan schrijven jullie, wat is talenten? En dan met dubbel A. Dus hier zit al een woordspeling in. Talenten. Wat verstaan jullie daaronder? Ja, talenten is een talentenjacht waarbij we op zoek gaan naar jonge spoken word artiesten. Want we hebben vorig jaar een event georganiseerd en toen kwamen we er eigenlijk achter dat het beginnende talent zich moeilijk laat vinden. En toen dachten we, hoe kunnen we die nou aantrekken, hoe kunnen we die nou vinden door een talentenjacht te organiseren. En dat hebben we dus ook gedaan in de vorm van talenten. En daarin mochten jonge woordkunstenaars hun talent laten zien. Twee stukken brengen aan een vakjury. En de organisatie van We Art Creators en die jury overtuigen van hun talent. Ja, en wat werd er dan mee gedaan met de uitslag, zou ik maar zeggen? Er zijn mensen die natuurlijk heel goed blijkend zijn. Of ook goed ingespeeld zijn op het publiek op dat moment. Ja, nou, we hadden een prijs. Dus de winnaars van talenten, die kregen een plek in het spoken word event Lettersoep. Ja, wat is dat, Lettersoep? Nou, Lettersoep is we zeggen altijd woordkunst letterlijk voorgeschoteld. Het is namelijk een culinair spoken word evenement. Dus als bezoeker krijg je een viergangen diner. En tussen de gangen door treden er jonge spoken word artiesten op. Dus het is eigenlijk een soort dinnershow, maar dan met woordkunst. Ja, nu zeg je, je gebruikt een Engelse term, hè? Spoken word. Spoken word, yes. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, spoken word is eigenlijk een verzamelnaam voor poëzie, woordkunst. Dus het zijn gedichten, er zit wel een soort bepaalde melodie in. Maar het kan over alles gaan. Sommige boodschappen gaan over de wereld, gaan over dingen die mensen hebben meegemaakt. Dingen waar mensen inspiratie uit halen. Dus de vorm is niet heel vast. Het is gewoon een soort woordkunst. Ja, en dat gaat dan tussen de gerechten door in dit geval? Ja, tussen de gangen door treden die mensen, die jonge kunstenaars dan op. Ja. Hoe kwamen jullie op dat idee? Nou, we wilden ooit een evenement organiseren voor spoken word. En we vinden het altijd wel leuk om de bezoeker een bijzondere beleving mee te geven. En iemand waarmee ik We Art Creators doe, die is chef. En die zei, wat nou als we eten combineren met spoken word? En toen is daar een hele goede samenwerking uitgekomen met een brasserie in Delft. En hebben we dat evenement eigenlijk op poten gezet. Ja, ja. Wanneer gaat het gebeuren? Op zaterdag 21 januari. Ja, ja. Kaarten? Kaarten zijn te verkrijgen op www.weartcreators.com/lettersoep. En ze gaan heel hard, want de verwachting is dat we snel uitverkopen. Dus wees er snel bij. Ja, het is een interessant idee natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Het is heel gewild. Nog één keer het adres. www.weartcreators.com/lettersoep. Heel veel plezier op de 21ste januari. Dankjewel, dat komt helemaal goed. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Trains Trains and boats and planes were passing by. They mean a trip to Paris or Rome to someone else, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. We were so in love and high above, we had a star to wish upon which, when dreams came true, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. The sea, the trains and the boats and planes will bring you back, back home to me. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow. When I think of all my sorrow, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Oh, I can't live if living is without you. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Harry Nilsson hier aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. And Without You. En dan voor Billy J. Kramer en de Dakotas met Trains and Boats and Planes aan het einde van de show dus. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En hij gaat je oren vertroetelen ook weer met geweldige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan weer. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Wel te rusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Elton John en Blue Eyes. Blue Eyes. Baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. When the morning comes, I'll be far away, and I say, blue eyes holding back the tears, holding back the pain, baby's got blue eyes. She's alone again. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a clear sky watching over me. Blue eyes, ooh, I love blue eyes. When I'm by her side, and I